मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। जरा सूरत तो दिखला जाना, दो आंसू लेके आंखों में, दो आंसू लेके आंखों में तुम लाश पे मेरी आ जाना। मैं दुनिया, ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। मुझे प्यार तुम्हारा मिल न सका, मेरे दिल की नगरी लूट गई। कहीं खबर न हो जाए दुनिया को, कहीं खबर न हो जाए दुनिया को, मुझे चुपके से दफना जाना। मैं दुनिया, ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। छोड़ दे साथ रफीबों का, मैं आखिर तेरा आशिक हूँ, मैं आखिर तेरा आशिक हूँ। आंखों की प्यास बुझा जाना। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। जब तुझसे जुदा मैं हो जाऊं, जब हो जाए मैयत दफन मेरी, जब गहरी नींद मैं सो जाऊं, तुम आकर मेरी तुरबत पे, तुम आकर मेरी तुरबत पे एक प्यार का दीप जला जाना। मैं दुनिया, ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। से हो जब गुजर तेरा। कुछ देर जरा तुम रुक जाना, जरा हाथ उठाकर संग दिल को आंखों से मोती बरसाना। फिर कब्र से लिपट के सादिक की, फिर कब्र से लिपट के सादिक की तुम दिल का हाल सुना जाना। ओ मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। दो आंसू लेके आंखों में तुम लाश पे मेरी आ जाना। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मैं दुनिया।